Jamen, hej alle smukke podcastlyttere, og velkommen tilbage. I dag, der får du den sidste episode. Den er sådan en lille tematrilogi om data. I den første, der havde vi Tim Harford med, i den anden, der havde vi Morten Petz med. Og den her gang, jamen, der får du en lazy edition om, hvordan man formidler data, facts, tal, statistikker osv., sådan så folk de rent faktisk gider at lytte efter, og måske endda også invitere dig tilbage igen. Fordi det er simpelthen så ærgerligt, synes jeg, at der er så mange kloge mennesker, der har så mange facts, så mange gode modeller, så mange gode resultater. Men når det formidler dem, så har vi alle sammen, inklusive mig selv, måske en tendens til at falde en smule i søvn. Så det er det første hjælp til os alle sammen. Det er første hjælp til sådan en som mig, der bliver totalt nørdet af mine ting. Det er første hjælp til ingeniøren, der skal formidle data og hårde facts, eller underviseren, læreren, der skal formidle noget til nogle uvågne elever, som virkelig skal trækkes igennem for ikke at falde i søvn. Og den her lazy edition er jo, som du måske kan huske, altså Morten Rønnelund, som både læser mine bøger op, men som også har fået lov til sommetider at læse nogle af mine tekster op, hvis jeg synes, de passer godt ind i podcasten. Nå, så det her det er altså den tredje og sidste episode i vores lille datatema, der har kørt over de sidste par uger. Og så vil jeg i hvert fald også lige huske at sige, at du skal glæde dig til næste uge, fordi der har vi en professor med i podcasten, som vil lære os, hvordan man styrer store forandringer, så de ikke løber af sporet. Det skal du glæde dig til. Nå, without further ado, her der har du Morten Rønnelund. Sådan formidler du tal og hårde facts, så folk lytter, husker og handler på dem. Lad os begynde med et tankeeksperiment. Vi leger, at du og en veninde køber en lottokupon hver. Hvis I vinder, skal I bruge 50.000 kroner hver dag, indtil gevinsten er brugt op. Du vinder 1 million på din kupon. Hvor lang tid vil det tage dig at bruge pengene? 20 dage. Under 3 uger, og så er du tilbage ved kassekreditten igen. Din veninde vinder imidlertid 1 milliard. Hvor lang tid tager det hende at bruge pengene, når nu reglen er, at hun skal bruge 50.000 kroner hver dag ligesom dig? 55 år. Ikke ulige følelsen af introerne til de her lazy editions. Det er et helt arbejdsliv, hvis du tæller flaskedrengsårene med. Det er 14 kommunalvalg senere. Du klarede det på en sommerferie. Hun skulle bruge 20.000 dage. Forskellen på 1 million og 1 milliard er gigantisk. Men for den menneskelige hjerne, der er optaget af aula, indbakker, møder, præsentationer og planlægning af aftensmad, så er det bare forskellen på rigtig meget og virkelig meget. Vores hjerner er simpelthen ikke udviklet til at tage sig af store tal. Komplicerede beregninger, procentsatser og diagrammer gør sjældent noget indtryk på de fleste af os. Og det er ærgerligt, for mange beslutninger vil blive meget bedre, hvis vi blev dygtigere til at inddrage data og tal i vores beslutninger. Hvis vi blev mere data-driven, som der står på vores slides i disse år. Så dette indlæg er til alle jer, der gerne vil have den rationelle data til at fylde mere, og den subjektive mavefornemmelse til at fylde mindre. Mere dataene viser, mindre min svoger har engang fortalt mig. Og så indlægget til dig, der skal formidle denne faglighed, så publikum forstår, husker og handler på det, du siger. Det er altså til ingeniøren, der skal have modtageren til at forstå problemet. Underviseren, der skal have eleverne til at engagere sig i stoffet. Konsulenten, der skal have kunden til at huske præsentationen. Projektlederen, der skal have estimatet til at gøre indtryk. Kommunikatøren, der skal have folk til at læse teksten. Lederen, der bare gerne vil ane en lille bitte livsgnist i medarbejdernes øjne. Inspirationen har jeg fået fra en virkelig god fagbog, der udkom tidligere i år. Den hedder Making Numbers Count og er skrevet af bestsellerforfatteren og Stanford-professoren Chip Heath og videnskabsjournalisten Carla Starr, som har lotto-eksemplet med i deres intro. I bogen præsenterer Chip og Carla 30 principper for at oversætte tal ved hjælp af simple huskeregler. Jeg nøjes her med at vælge et par af deres bedste eksempler ud og præsentere dig for de 4 niveauer, der går fra amatør til prof. For du er nødt til at gøre dig umage, hvis du vil trænge igennem. Sagen er, at tal lyder som swahili for langt de fleste af os, når vi hører dem i forbifarten. Og derfor har vi brug for at få dem oversat på en måde, så de er lettere at forstå, og så de hænger bedre fast. Ye Hugo Baliani. Lad os komme i gang. Niveau 1. Oversæt dit tal. Efterlad aldrig en samtalepartner eller dit publikum med et tal, en procent eller en graf. Du oversætter altid. Det er niveau 1. Hvorfor? fordi tal ikke tæller. Eller sagt mere præcist, tal vil altid tabe til en bedre historie. Som den berømte psykolog Daniel Kahneman siger i bogen The Undoing Project, "No one ever made a decision because of a number. They need a story." Og den første vej mod en god historie er, at du oversætter dit tal. Et godt benspænd her på niveau 1 er, at du helt forsøger at undgå at bruge tallet. Lad os for eksempel antage, at du gerne vil have flere kvinder i ledelse. Så siger du måske, at der kun er under 10% af danske topchefer, som er kvinder. Og alle de mennesker, der ikke deler din passion for emnet, tænker, det lyder som lidt. Derefter fjerner de måske en nullermand fra navlen, når medpassageren kigger væk. Og så glemmer de ellers alt om det. Men du kan sagtens kommunikere det samme budskab, uden overhovedet at have tallet i fokus. Se for eksempel denne klassiker fra Berlingske. Der er stadig flere danske topchefer, der hedder Lars eller Peter, end der er kvinder. Om en uge vil dit publikum have svært ved at huske, hvor stort et procenttal af topchefer, der er kvinder. De vil mere sandsynligt kunne huske denne oversættelse, fordi det instinktivt er lettere for hjernen at forstå misforholdet, når der kommer navne på. Det giver os et billede, og det minder os om en historie. Det er i øvrigt en historie, der er oplagt at fortælle videre til den næste rødvinsmiddag, når du siger, til VL-mødet burde man sgu da ikke være i stand til at spørge, har vi en Lars til stede i dag, og have bedre chancer for at få et ja end til spørgsmålet, er der en kvinde til stede i dag? Der ligger selvfølgelig et regnestykke bag Lars-Peter-sammenligningen, men det er oversættelsen her, der rigtig får os til at forstå problemet. Pointen er, at regnestykket ikke er i fokus. Historien er i fokus. They need a story. På niveau 1 tænker du udelukkende, husk nu at oversætte tallet. Niveau 2. Gør det personligt. På niveau 2 forstår du, at hvis din faglighed skal engagere dine modtagere, skal den målrette stemme deres situation. Det kan du gøre på to helt konkrete måder. 1. Vis, hvad tallet betyder for én borger, én medarbejder eller én kunde. 2. Brug eksempler fra din modtagers hverdag. Lad os tage dem en ad gangen. 1. Vis, hvad tallet betyder for én borger, én medarbejder eller én kunde. Chip og Carla kalder det The Power of One. Her er et enkelt eksempel fra deres bog. Den amerikanske statsgæld er 27 billioner dollars. Udvidet til. Den amerikanske statsgæld er 27 billioner dollars. 82.000 dollars per borger. Vores hjerner siger, dude, når den hører ordet billion. En million millioner. Et ettal med 12 nuller efter. Men når vi oversætter tallet og viser, hvad det betyder for én borger, bliver det mere vedkommende og giver et mere pædagogisk billede af, hvor vanvittig stor gælden er. I en organisation kunne det lyde sådan her. I spilder 6.350 timer om året på at opdatere jeres systemer manuelt. Dude! Kunne være. Hvis I implementerer det her system, sparer I så meget tid, at hver eneste af jeres medarbejdere kan gå en time før hver fredag hele året. Nummer 2. Brug eksempler fra din modtagers hverdag. Når du bruger eksempler fra din modtagers hverdag, gør du det mere engagerende, lettere at forstå, og det åbner for lidt lethed og humor. Lad mig give dig et eksempel. Hold 1,5 meters afstand gik verden rundt under de første coronabølger. I Danmark valgte vi at putte ca. 6 tons dude, klistermærker på gulvene. I andre lande valgte de ud over det at kommunikere relevante sammenligninger. For hvad svarer 150 cm egentlig til? Det er der kommet decideret geniale eksempler ud af. De bruger både humor og spiller på modtagerens kulturelle ophav. For eksempel er 1,5 meters afstand blevet oversat sådan her rundt omkring i verden. En hockeystav i Canada. En voksen alligator i Florida. Et surfboard i San Diego. En voksen kænguru i Australien. I Danmark sendte jeg tidligt nedenstående til Sundhedsstyrelsen. Det røg nok i spamfilteret. Hold afstand, svarende til mindst 32 mellemstore frikadeller. Når du laver gode sammenligninger fra modtagerens hverdag, gør du det abstrakte konkret, og dermed får du både skabt bedre forståelse og næsten altid en god mulighed for at anvende lidt humor. På niveau 2 tænker du altså, hvad betyder det her for et menneske? Og hvordan kan jeg oversætte mit tal ved at bruge konkrete eksempler fra min modtagers hverdag? Niveau 3. Skab handlinger og historier. På niveau 1 sikrede du dig, at du ikke bare trak et tal ud af røven. På niveau 2 huskede du på at oversætte det til modtagerens hverdag. Her på niveau 3 arbejder vi med at oversætte vores tal til handlinger og historier. Her har du et godt eksempel fra Chip og Carlas bog, hvor de giver et eksempel på, hvor hurtigt en kolibri forbrænder kalorier. Kolibrier vejer omkring 3 gram og indtager mellem 3 og 7 kalorier om dagen, hvilket gør deres stofskifte næsten 50 gange hurtigere end menneskers. Man får ikke rigtigt nogen billeder i hovedet af, at en kolibri forbrænder kalorier 50 gange hurtigere end et menneske. Det er bare, wow, hurtigt. Men lyt til denne oversættelse, hvor der bliver sat en handling på. En kolibris stofskifte er så hurtigt, at hvis den var på størrelse med en gennemsnitlig mand, så ville han skulle bunde lidt mere end en cola hvert minut. 67 colaer i timen, i 16 timer om dagen. Handlingen med at bunde en cola i minuttet skaber et grotesk billede i hovedet, der med større sandsynlighed hænger fast. Vil du forsøge at kommunikere det groteske tidsforbrug, vi har på vores telefoner, så kunne du sige, den gennemsnitlige person bruger over 3 timer på sin telefon hver dag. Nå. Hvis du oversætter det tal til en handling og kombinerer det med et konkret visuelt objekt, så kunne du i stedet sige, den gennemsnitlige person bruger så meget tid på deres telefon, at de scroller højden på Mount Everest hvert år med deres tommelfinger. Den er jo ikke god nok. Og du kan tage den endnu videre. Du kan skabe hele historier rundt omkring dit tal. Fordelen er, at du sikrer dig, at modtagerne læser din tekst eller lytter efter, når du taler til dem. Ulempen er, at det kan stikke lidt af. Her er et eksempel på, hvordan du kan oversætte, din chance er 1 ud af en million. Forestil dig, at vi samler alle beboere på Fyn og alle beboere i Nordjylland. Du har nu 1 million mennesker. Sådan en gruppe mennesker fylder jo lidt, men jeg tænker, at vi kan mødes på en af motorvejene i Nordjylland, når vi alligevel er der. Der plejer at være masser af plads. Du vælger nu en tilfældig Birgit fra gruppen og giver hende i al hemmelighed en rød papirklips i baglommen. Derefter beder du gruppen om at stille sig op i en lang række. Du siger nu til din bror, at han skal gå en tur langs rækken og gætte på et menneske for at finde papirklipsen. Vi gennemfører naturligvis eksperimentet på en ansvarlig måde og holder derfor 32 mellemstore frikadellers afstand imellem hinanden, og det betyder til vores brors store irritation, at rækken nu er 1500 km lang og går fra Aalborg til Toscana. På et hjørne ved en bager i Tyrol står Birgit fra Sæby med papirklipsen i baglommen og forsøger at se uskyldig ud. Oddsene for, at din bror går langs rækken af mennesker fra Nordjylland til Toscana og lignøjagtigt stopper ved bageren i Innsbruck og vælger Birgit ved Der Bäcker, er 1 ud af 1 million. Det, jeg prøver at forklare dig, Ole, er, at sandsynligheden virkelig er lav for, at du lige skulle vælge Birgit ud af alle de mennesker. Okay, den blev for lang, men du forstår, hvad jeg mener. Vi kunne også sige, oddsene for at vinde i Eurojackpot er 1 ud af 95.344.200. Eller, jeg tænker på en tilfældig dato inden for de sidste 275.000 år. Ole, okay, var det 17. april i år 135.277 før Kristi fødsel? Mig, nej. Ole, okay, men en eller anden skal jo vinde. Pointen er, på det her niveau begynder du at få brug for flere sætninger for at forklare sammenhængen for din modtager. Du begynder altså helt automatisk at fortælle historier med mennesker og handling. Samtidig åbner du for noget kreativitet og nogle sjove Google-søgninger og en mulighed for at gøre dit tal ekstremt konkret, som i sidste ende får tingene til at klistre sig bedre fast. På niveau 3 tænker du, hvordan kan jeg omdanne mit tal til en handling eller en historie? Niveau 4. Demonstrer dit tal i rummet. Nu bliver det rigtig ambitiøst. I stedet for at kunne tale og skrive, så demonstrerer du. Den nu afdøde professor Hans Rosling er nok det bedste eksempel her. Han er blevet verdenskendt for sine medrivende demonstrationer af kedelig data, og hans gigasælgende bog, Factfulness, er netop et studie i, hvordan man gør tør data engagerende og oplysende. Så læn dig tilbage og lad Hans Rosling demonstrere verdens udvikling de seneste 200 år på bare 4 minutter. Jeg garanterer dig for, at du ikke spoler i videoen, som der er link til i show notes. Okay, mindre kan også gøre det, hvis du ikke lige har BBC til at lave dine visualiseringer, som i videoen med Hans. Lad mig give dig et andet eksempel. Man siger, at dagene er lange, men årene er korte. men lad os nu antage, at vi gerne vil gøre et indtryk på vores modtagere med denne betragtning. Vi kan fortælle dem, hvor mange minutter der rent faktisk er i et liv. Cirka 41 millioner. Dage, cirka 27.000. Eller uger, cirka 4.700. Jeg ved ikke med dig, men jeg begynder at få et mildt ubehag, når jeg ser disse beregninger. Især ved ugerne bliver det tydeligt, at det ikke er alverden, vi har at rute med. På den anden side, så er det jo glemt i det øjeblik, at jeg finder ud af, at jeg skal migrere over til mit idé. Så hvordan kan vi formidle tallet, så det gør større indtryk? Svaret er, at vi gør det så håndgribeligt, at vi kan se det og røre ved det. Den idé er der nogle filosofiinteresserede, der har leget med. De har taget den stoiske tanke om, at vi skal huske på, at vi skal dø, så vi undgår at spilde tiden. Og så har de lavet en plakat, som du kan købe og hænge op derhjemme på væggen. På plakaten har du alle ugerne markeret som felter på én plakat. Nu bliver det sgu lidt uhyggeligt, for nu kan jeg se, hvor lidt det reelt er. Det kan være på én plakat. Med hver firkant er det så meningen, at du skal krydse ugen af, når den er gået, så du kan se, hvor lidt liv du egentlig har tilbage. Personligt oplever jeg denne demonstration så stærkt, at jeg simpelthen synes, det vil være for stressende at have den hængende. Vi tager også lige et sidste eksempel fra Chip og Carla. Til sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro vandt Usain Bolt 200 meter løbet med tiden 19,78 sekunder. Sølvmedaljevinderen var 0,4 sekunder efter Bolt, og nummer 3-7 krydsede målstregen i løbet af de næste 0,21 sekunder. Den sidste løber kom over målstregen efter 20,43 sekunder. Burde måske have været klap i hænderne så hurtigt du kan i et sekund. De fleste mennesker kan klappe fire gange i sekundet. Det svarer til slutningen på et 200 meter løb. Første klap, Usain Bolt vinder. Andet klap, sølvmedaljevinderen, bronzemedaljevinderen og fire andre kommer over målstregen. Tredje klap, den 8. hurtigste person i verden til at løbe 200 meter kommer over målstregen, og løbet er slut. Du kan også tage luksusversionen af denne pointe og grine dig igennem Seinfelds geniale forklaring på det her fænomen. Det tager 2 minutter at se videoen, som der er link til i show notes. Her på niveau 4 tvinger du dig selv til at tænke over, hvordan kan jeg lave en demonstration ved at visualisere mit tal i rummet? Dude! Gav du op i teksten eller lytningen og spolede herhen? Måske endda før du nåede til bageren i Innsbruck? Så får du den korte pointe her. Oversæt dine tal og gør dig umage, ellers er vi andre ligeglade. Hvordan er det nu? Er det ikke noget med, at køer står for at udlede en masse drivhusgasser? Køer står for 14,5% af den globale drivhusgasudledning. Og hvad så? Kom nu op i gear, når der skal formidles, og lad dig inspirere af de 4 niveauer. Hvis køer var et land, ville de være den 3. største udleder af drivhusgasser i hele verden, kun overgået af USA og Kina. Og det er vel og mærket, før vi indregner vores weekendture med Ryanair til Toscana. Hvis du arbejder med dine oversættelser, når du formidler data, viden og fakta, vil du øge sandsynligheden for, at du kan engagere og overbevise din modtager. Og vi har brug for, at du lykkes, ellers taber vi alle sammen til en bedre historie. Og vi ser dagligt konsekvenserne af det nederlag. Hvis dette indlæg ikke var nok til dig, så er der gode nyheder. For som altid er der ekstra materiale. Denne gang er det nyheden om 2 podcast-episoder om selv samme dataemne i min podcast Adfærd. Dels en guide til, hvordan vi bliver bedre til at afkode tal og statistikker, så vi ikke bliver snydt. Dels en episode om, hvordan Danmarks mest overvurderede fodboldklub bruger data i deres hverdag. Den klub hedder i øvrigt FC København. Der er link til podcasten i show notes. Asante Bamuda Vako. Yes, det var ugens tema, og i øvrigt også den sidste episode om data. Nu skal vi tale om data i lang tid i den her podcast, hvis jeg bare synes, det er verdens kedeligste ting. Men du skal glæde dig til næste uge, hvor vi får Bent Flyvbjerg med i podcasten. Bent, han er verdens mest citerede projektledelsesforsker, og han har både vildt mange konkrete idéer til, hvordan du kan styre dine projekter, så de ikke går i vasken, og så har han også et par løftede pegefingre med, og en masse personlige kæpheste. Det interview skal du glæde dig rigtig meget til, så sørg for lige at holde øje med din lille fedtede podcastplayer, fordi om en uge, så kommer Ben Flyvbjerg og smadrer den. Glæder dig til det. Vi tager os ved. God dag. Hej du.